Maar ook speuren wij alle social media af op zoek naar het nieuws dat je niet mag missen. Zo kan jij goed geïnformeerd het weekend in. Wil je meepraten? Dat kan, zoals altijd, via de Radio 1-app. Hier aan de tafel zitten bij mij Sander Heijnen, journalist voor De Correspondent. Claire van der Meer, redacteur voor de Radio 1-programma's Dit is de Dag en Langs Lijn en Omstreken. En Paul van der Bas, opiniemaker. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen. Ja, we beginnen dit programma altijd met de voorpagina die het meeste opviel. En dat was dit keer Trouw die kop met een Nederlandse IS-strijder die naar huis wil. Het gaat over de Nederlandse IS-strijder Abdus Salam S. uit Doetinchem, die nu vastzit in een Koerdische cel. Hij is volgens mij 5 jaar geleden is hij daar naartoe gegaan in de hoop dat hij daar een verschil kon maken. Nou, dat bleek niet zo te zijn en hij wil nu graag naar huis. Ja, Paul, jij begint te lachen. Nou, ik vind dat je dat wel heel eufemistisch zegt, in de hoop dat hij daar een verschil kon maken. In 2014 was het natuurlijk al lang en breed, want toen ging hij daarheen, was al lang en breed bekend. Ja, wat een gruwelijke organisatie ISIS was. Die hadden toen al filmpjes en zo online gegooid. Met onthoofding en weet ik wat. En hij ging daar vrolijk heen. En dan zegt hij nu, zegt hij, het is mijn groepering niet meer. Ik wil terug naar Nederland. Ja, had je misschien eerder moeten bedenken, hè? Had hij dat eerder moeten bedenken, Sander? Nou, dat lijkt mij wel, ja. Ik bedoel, het is niet alsof je lid bent geworden van D66... en uiteindelijk je toch beter thuis voelt bij het CDA. Hè. Het is wel een beetje een andere orde grootte. En ja, deze jongen wekt ook wel, hij roept wel rare dingen in dat stuk, hoor. Onder meer dat hij zegt, ja, ik vind 6 jaar cel wel lang voor een verkeerde keuze. Ja, hij is natuurlijk wel bij de meest radicale groepering ter wereld gaan zitten, die mensen onthoofden en dan die hoofden op spiezen neerzetten. Nou, dat moet hij allemaal gezien hebben. Hij zat in Raqqa, dus ja, ik vind het een heel opmerkelijk verhaal. En is hij heel naïef of speelt hij nu een smerig spelletje? Ja, die jongen die zit gewoon echt zichzelf, zijn eigen straatje probeert hij schoon te vegen. Hij zegt ook in dat interview, bijna de eerste zin, ik heb spijt dat ik een verkeerde keuze heb gemaakt. Nou, dan denk ik, oké. Okay. En dat ik mijzelf onrecht heb aangedaan. Ik vind, nou ja, onrecht oké, okay, maar ik denk dat toch niet je in eerste plaats jezelf, maar heel veel andere mensen onrecht heb aangedaan door bij ja, genocidale terreurbeweging je aan te sluiten. Dat je zoiets dan zegt, terwijl je toch genoeg tijd hebt gehad, een aantal jaar kennelijk al, om op je daden te reflecteren in een Koerdische cel. Ja, dat belooft dan weinig goeds voor de toekomst. Laat staan een terugkeer naar Nederland. Rutte zei een aantal jaar geleden dat ze beter konden sterven daar dan terugkomen naar Nederland. Hier aan tafel wordt instemmend geknikt, nou, merk ik. Nee, Sander, daar knik ik niet instemmend voor. Kijk, Rutte die snijdt zichzelf natuurlijk wel lelijk in de vingers met zo'n uitspraak. Want als iemand op het slagveld sneuvelt, hè, dat kan natuurlijk als je in vreemde krijgsdienst gaat. En nu heeft hij toch een beetje een andere situatie. Dat zijn mensen die in vreemde krijgsdienst zijn gegaan. Met die leven, die zitten daar in een cel. Zijn Nederlandse staatsburgers. Ja, daar kan je, als je mensenrechten respecteert, kan je natuurlijk zo'n uitspraak van Rutte niet volhouden. Dus. En ik snap het ergens ook nog wel weer. Je kan als je jong bent, volgens mij was hij 19 toen hij uitrees. Het kan natuurlijk zijn dat je verkeerde keuze maakt. Dat je door zo'n ideaal bevangen bent. Alleen, ja, je moet wel ook dan verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Het is niet zomaar iets wat hij gedaan heeft. En als je Frankrijk dat in ze juist terughalen, hè, die strijders. Dat ze zeggen, het is veiliger als ze in Frankrijk terugkomen. Want dan hebben ze tenminste in de smiezen. En dus ja, ik vind dat interessant. Want ik, als ik dat stuk ook lees, hij zegt bijvoorbeeld ook dat hij wel een Kalashnikov had, maar hem nooit gebruikte. Het is, ja. Het is een beetje, ik heb wel een joint gerookt, maar niet over de longen. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Ik vind het een hele lastige situatie. Dat is het. En het is volgens mij ook schimmig en moeilijk te beoordelen ook vanuit hier. We gaan duiken zo meteen verder de weekendkanten in, maar het is eerst tijd voor muziek. I hold your hand and squeeze it softly cause I realize I love you more now than I ever did before. For the bitter and the sweet and through these weary times, and I never thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without. We will make it through somehow. you dreamed. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. Lost Without You van Cresip. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Leuk dat je nog steeds luistert naar Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we het belangrijkste nieuws van de weekendkranten doornemen. De gasten hier aan tafel zijn er vanochtend vroeg de weekendkranten ingedoken en hebben de meespraakmakende artikelen eruit gepikt. Aan tafel Claire van der Meer, redacteur voor de Radio 1-programma's Dit is de Dag en Langs de Lijnen Omstreken. Paul van der Bas, opiniemaker. En Sander Heijnen, journalist voor De Correspondent. Claire, laten we bij jou beginnen. Jij hebt een artikel uitgekozen uit het AD. Het gaat over een grote toename van de VOG-aanvragen. Ja, dat klopt. De verklaring omtrent gedrag. Als je een bepaalde baan wil soms, dan moet je die eerst krijgen, die VOG. Anders dan kom je er niet doorheen. En het is eigenlijk een soort check, zodat je weet dat iemand niet veroordeeld is voor strafbare feiten die misschien nadelig zouden kunnen werken voor het werk wat jij gaat doen. Dus stel jij wil bij een voetbalclub de boekhouding gaan doen, maar je hebt eerder fraude gepleegd. Nou, dan krijg je die VOG niet. En dat zou dan dus de situatie allemaal veiliger moeten maken bij dit soort organisaties. Want de stijging, het gaat over 1,2 miljoen aanvragen per jaar. Ja, in 2018 en in het jaar daarvoor waren dat er 200.000 minder. Ja, dus een stijging van 15%, vrij aanzienlijk. Ja. Nu moet er zelfs meer personeel aan te pas komen om al die aanvragen te kunnen behandelen. Klopt. Waarom is die groeier, zegt het artikel dat ook? Nou ja, het wordt gezien als een soort extra veiligheid. Hè? Maar wat wel interessant is dat er een aantal kanttekeningen zijn te maken. Want dit systeem is niet waterdicht. Neem bijvoorbeeld een recente misbruikzaak van een Rotterdamse atletiekcoach. Die man had ook gewoon een VOG gekregen. Terwijl er wel eerdere signalen waren dat hij kinderen misschien seksueel had misbruikt. En een ander interessant punt waar ik achter kwam is dat het ook een soort afschrikwekkende werking heeft. En dat is op zich natuurlijk ook waar die voor bedoeld is. Maar ex-criminelen gaan minder vaak weer in de fout als ze een baan hebben. En zo'n VOG remt natuurlijk wel dat zij sneller een baan krijgen. Dus je zit een beetje in een vicieuze cirkel. Van je wil natuurlijk eigenlijk mensen niet nog een keer de fout in gaan. En misschien door die VOG zoveel te vragen, zorg je dat die mensen eigenlijk nooit meer mee kunnen gaan doen weer in de samenleving. Ja, tegelijkertijd zei Klaas Dijkhoff in 2017 dat het ook tot een verbetering van het leven kan leiden. Namelijk mensen die een VOG geweigerd hebben, die verbeteren dan hun leven. Die gaan niet nog een keer de fout in. Ja, maar ja, het helpt dus wel als je dan wel weer een keer in die samenleving werkzaam kunt zijn weer. En als jij daar steeds niet tussen komt, omdat je dus geen VOG krijgt, omdat je in het verleden iets strafbaars hebt gedaan, dan is het toch wel lastig om ja, een grote groep mensen toch weer aan het werk te krijgen. Ja, mannen, hebben jullie wel eens een VOG aan moeten vragen ergens? Ja, ik wel. Ik heb ooit eens een tijdje als bijbaantje in de kinderopvang gewerkt. En dan heb je VOG nodig. En dat lijkt mij ook logisch eigenlijk. Dat lijkt mij op zich ook logisch. Is het, gaf het je ook... heb je zelf kinderen eigenlijk? Dat weet ik helemaal ja, niet. Ja, ik heb kinderen, twee. Ja, geeft het je een veilig gevoel dat mensen een VOG hebben moeten aanvragen? Nou, eerlijkheidshalve denk ik daar niet zo heel erg over na. Gelukkig eigenlijk. Op het moment dat je naar een crash gaat, dan hoop je toch vooral dat die leidsters die je ziet, dat die daadwerkelijk net zo lief zijn als ze zich voordoen. En volgens mij tot nu toe, voor zover ik kan inschatten, is dat ook zo. Ja. Ja, ik dacht ergens, het geeft ook weer een soort schijnveiligheid. Je zei al van, het zorgt er uiteindelijk voor dat mensen die echt kwaad in de wil hebben nog wel door de maas van de wet kunnen komen. Tegelijkertijd zie je dat we daar wel veel vraag naar hebben. Claire, heb je het idee dat er volgend jaar dan nog meer VOG's aangevraagd gaan worden? Nou ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, maar ik heb wel het idee dat het in een trend past van dat we mensen heel goed willen checken voordat ze ergens komen werken. En of dat nou is dat je de hele alle sociale media profielen van iemand helemaal gaat uitpluizen en even flink erop los googelt. En dat dit ook een steeds belangrijker onderdeel wordt. Waar op zich natuurlijk wel wat voor te zeggen is. Alleen wat ook wel interessant is, dat natuurlijk voor een bepaalde baan hoef je... Stel je hebt in het verleden iets gedaan in de zedendelinquenten bijvoorbeeld. Dus dat je in de zedenmisdrijven hebt gepleegd. En je gaat dan een boekhoudfunctie doen. Dan wordt alleen getest op of je die boekhoudfunctie zou kunnen doen. En dan wordt dat andere strafbare feit achterwege gelaten. Dus op dat punt krijg je dan niet een VOG-aantekening. Nee. Maar dat zorgt er ook weer voor dat mensen juist wel weer een tweede kans kunnen krijgen. Ja, maar er zijn misschien ook werkgevers die dat toch ook heel graag zouden willen weten. Dus ik vind het een lastige situatie. Ja, Paul? Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat je een zeker recht op privacy hebt. Hè. Als jij een keer, nou ja, fraude hebt gepleegd, kun je daarna nog best als voetbaltrainer aan de slag of zo. Maar er zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren... er werd net die atletiek trainer genoemd. Nou, dat was dan iets wat zich helemaal onder de radar afspeelde. Maar er zijn de afgelopen jaren toch heel veel dingen gebeurd... Waardoor mensen denk ik toch ook zoiets hebben van... het is misschien maar beter om heel goed te checken... en heel goed te kijken wie we hier aannemen en met wie we omgaan... en met wie mijn kinderen naar school gaan. Dus ja, ik begrijp dat ook wel. Aan de andere kant kun je natuurlijk nooit alles volledig zeker hebben. En dat is ook gewoon deel van het leven, denk ik. Dat je niet alles 100% zekerheid kunt hebben. Maar ik snap het wel. Ja, ja. Hey, Sander, jij hebt een artikel gekozen uit de Volkskrant. En dat heeft ook wel te maken met die recht op privacy, Facebook, alles in die open... Dus waar mijn oog op viel vanmorgen is een prachtig essay van Olaf Tempelman over Facebook. En wat hij daarin doet, en dat vind ik heel interessant, is hij is intellectueel. Dus hij gaat meteen terug naar de Franse Revolutie. En de idealen van de Franse Revolutie, het vrijheid, gelijkheid en broederschap. En hij plaatst Facebook. En wat hij schrijft het ideaal van de vrijheid is door de neoliberalen in praktijk gebracht. En dat leidt eigenlijk tot economische slavernij. Hè, dus daar is heel veel weerstand over. Het gelijkheidsideaal is door de communisten in praktijk gebracht. En nu zegt hij, de jongens in Silicon Valley, de Mark Zuckerbergs... De oprichter van Facebook. Die hebben broederschap, de connectiviteitsutopie in praktijk gebracht. En waar ze dachten en waar ze beloofden van... als iedereen met elkaar in verbinding staat, krijgen we een betere wereld. Omdat mensen snel ideeën kunnen uitwisselen. Wat overigens destijds ook al werd gezegd over de vliegtuigen toen die werden uitgevonden. Dus als wereldleiders sneller naar elkaar toe kunnen reizen... dan krijgen we een betere wereld en dan krijgen we nooit meer oorlog... omdat we misverstanden snel kunnen uitwisselen. Ja, bij vliegtuigen hebben we gezien, daar zijn we op een gegeven moment bommen onder gaan hangen om elkaar op veel grotere schaal te gaan bestrijden. En was niet helemaal wat ze ervan verwachten. Precies, en de connectiviteitsutopie van Facebook, die is er heeft ertoe geleid dat je allemaal fake news veel sneller verspreid wordt. Hij heeft het over de Russen die dat gebruiken als wapen om de Amerikaanse democratie te ondermijnen. De schaduwzijde van zeggen ik sta nu onder de douche en ik heb hier een leuke foto met mijn oma. Die is nu wel duidelijk voor een ieder. Nou ja, precies. Ja. Precies. En die is heel duidelijk. Maar wat ook heel interessant is aan wat Tempelman opmerkt is dat het... Hij zet Zuckerberg ook echt in de traditie van bijvoorbeeld de leiders van de Sovjet-Unie. Dus hij schrijft, bij utopisten staat de utopie zelf nooit ter discussie. Als het systeem op puntjes wordt verbeterd, dan rolt de betere mens er alsnog uit. He, dus wat Zuckerberg heel erg doet, die zegt van we moeten Facebook hier en daar gaan aanpassen, zodat we bij de volgende verkiezingen geen fake news meer hebben en dat we alsnog die utopie werkelijkheid kunnen maken. En Tempelman komt tot de conclusie dat het eigenlijk onzin is. Dus die, Denk je zelf ook dat het niet kan? Dat de problemen van Facebook, namelijk fake news en inmenging bij verkiezingen, dat zo groot is dat Mark Zuckerberg dat nooit meer recht kan zetten. Dat is toch niet meer te controleren eigenlijk? Nou, wat ik denk dat je, als je utopisch gaat denken, dus als je denkt van ik heb een soort van heel groot ideaal, dat ga ik op de wereld plakken en dan maakt het niet uit of dat communisme is of dat huidige Silicon Valley denken of het neoliberalisme. Ik denk dat die grote ideeën en die grote ideologieën, die kloppen gewoon nooit één op één. Dus daar zitten altijd, de mens heeft allemaal gebreken en zwakheden. Dus ik denk inderdaad dat het onmogelijk is omdat Facebook alsnog die utopie na te laten komen. Maar tegelijkertijd, je kan je afvragen of dat erg is. We hebben natuurlijk altijd propaganda gehad. We hebben altijd fake news gehad. Mensen zijn altijd misgeïnformeerd. En ja, Facebook heeft natuurlijk ook een heleboel mooie dingen gebracht. En juist dat je precies met je oma kan communiceren over... waar hadden we het over? Nieuwe kleren? Ja, dat je met je oma op stap bent geweest. Maar neem het marketingpraatje van Facebook niet een beetje te serieus. Hè? Hij neemt het zelf ook heel serieus. Hij zei, Facebook was oorspronkelijk niet bedoeld als een bedrijf. Het was bedoeld als een sociale missie. De wereld opener en verbondener te maken. Ja, volgens mij is Facebook begonnen als een soort app waarmee studenten aan, volgens mij Harvard, hun medestudenten konden raten hoe aantrekkelijk ze die vonden. Maar ja, dat is toch gewoon een bedrijf. Dus door dat gelijk te stellen aan bijvoorbeeld een ideologie, nemen we dat dan niet een beetje serieus? Dus jij denkt dat hij die utopie later erbij heeft bedacht? Nou, is die utopie niet gewoon zoveel mogelijk geld verdienen, zoals elk gezond bedrijf? Nou, kijk, tuurlijk, hè, Zuckerberg is multimiljardair geworden met Facebook. Dus laten we niet gaan discussiëren over wat zijn motieven zijn geweest. Dat lijkt me vrij duidelijk. Hè. Hij wilde gewoon heel veel geld verdienen. Alleen, we hebben de discussie over, moet de overheid een sterkere regie voeren op internet? Dat is natuurlijk een hele interessante discussie. Want die is heel lang, hebben we gezegd, van internet moet volledige vrijheid zijn. Dat werd aangevoerd door denkers als Zuckerberg. Die zeiden van, nee, internet, dit is een ander universum. En zijn we helemaal los van overheden. En ja, we komen er nu achter dat het cement in de samenleving toch begint af te brokkelen, juist door dit soort bedrijven. En ja, de overheid is er juist om ons te beschermen tegen partijen waar we zelf niet tegen op kunnen. En volgens mij is Facebook zo'n partij. En dat maakt dat essay zo interessant. Hè? Dat het gewoon eigenlijk volgens mij probeert Tempelman het denken over techbedrijven te kantelen daarmee. En hij roept ook op, ik zal eventjes een stukje voorlezen uit zijn artikel. Het is aan ons, verbonden mensen, onze wetgevers te vragen het cement van onze samenleving te beschermen. Dat kan door te ijveren voor een recht dat Zuckerberg ongetwijfeld, nou, die vindt dat ongetwijfeld heel gek, maar dat we het recht hebben op niet verbonden zijn. Dus dat de overheid ervoor moet kunnen zorgen dat wij niet mee hoeven te doen met Facebook of niet mee hoeven te doen met WhatsApp of Instagram of noem maar op. Precies, want als je het over de utopie van een vrije samenleving hebt, dan moet je inderdaad de vrijheid hebben om je te kunnen onttrekken aan dataslurpers als Facebook. Ja, ja. Claire? Is dat iets wat we bij de overheid moeten leggen? Nou ja, weet je, kijk, zoiets is natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan, weet je. Als iedereen op een platform zit en jij zit in je eentje er, ja, weet je, maar die discussie is natuurlijk al vaker gevoerd. Maar het klinkt zo makkelijk om dat de mogelijkheid er nog wel is je eraan te onttrekken. Maar bijvoorbeeld WhatsApp is zo ingebakken in de samenleving, weet je. Als jij iemand een tikkie stuurt, stuur je dat via WhatsApp. En zo, je hebt geen dat is een betaalverzoek. Een betaalverzoekje, ja. Inderdaad. Alles hangt ook met elkaar samen en... Ja, weet je, Facebook snap ik dan wel dat mensen dat links laten liggen. Of misschien Instagram, maar dat... Sander, is het niet utopisch om te denken dat we nog los kunnen komen van Mark Zuckerberg? Nou, volgens mij, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar kijk, de vraag is, Facebook en dit soort sociale netwerken zijn opgekomen vanuit de markt. Maar in het verleden, bijvoorbeeld spoorwegen zijn ook opgekomen vanuit de markt. En op een gegeven moment, in het belang van het land, heeft de regering besloten van we gaan de spoorwegen nationaliseren. We halen dat naar de staat toe. Maar dan dus krijg je een soort Chinese situatie, hè, waar de social media aan handen zijn van de staatspartij. En dat is toch ook, daar kan je toch ook wel vraagtekens bij zetten. Zeker als die privacy zo. Ik ga je echt even inbreken. Paul kijkt echt al 5 minuten heel erg moeilijk. Zo'n ongelofelijke non-discussie weer. Kijk, ten eerste is dat Facebook, dat die groei is al afgezwakt. Het is gewoon al een beetje op zijn retour. Hè? Dat ten eerste. Maar ten tweede, ja, het leven is comfortabeler met allerlei sociale media. En daarom is het voor mensen lastig om ervan los te komen. Net zoals dat mensen graag naar de McDonald's gaan bijvoorbeeld. Maar het kan wel. En om dan te zeggen van ja, ik vind dat lastig om zonder sociale media te leven. Dus moet de overheid het maar allemaal gaan oplossen. Die moet me allemaal regeltjes bedenken. Want ja, ik vind dat zelf lastig. Ik vind dat zo'n enorm zwaktebod. Goed, ik heb een grootvader van bijna 92. Ja, die leeft ook zonder Facebook en zonder WhatsApp en zonder mobiele telefoon. Het kan. Het kan. En daar heb je geen overheid voor nodig die dan allemaal regeltjes gaat maken en jou gaat vertellen van dat je dat niet mag doen. Dat kun je ook gewoon zelf doen. Nee, maar jij kan niet over het internet surfen zonder getrackt te worden door trackers van Facebook. Ook als jij geen account bij Facebook hebt. Dus ze hebben nog steeds een profiel van jou. En ik weet niet of jouw opa op internet zit. Mijn oma wel. Dat zijn dingen om die misschien wel moeten worden aangepakt. Maar nee, dus heb je toch een overheid nodig die daar regels in schept? Die regels zijn er volgens mij ook deels al. Maar als je het hebt over de afhankelijkheid van sociale media, die blijft. Of de afhankelijkheid, zodra het nieuws is. 10 jaar geleden waren er nauwelijks smartphones. Nu wel. En nu ben je er afhankelijk van. Ja, is dat dan erg? Ja, dat weet ik niet. Aan de andere kant heb je ook weer een heel nieuw ding waar je van alles mee kan. Ja, maar de telecommarkt is stevig gereguleerd. Hè? Het is een vrije markt waar veel regulering op zit. Dus apparaat, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, er zitten ook allemaal regels aan verbonden. Het is niet zo'n. Ik vind het een hele logische discussie dat als een infrastructuur zo dominant wordt in een samenleving, dat je daarover na gaat denken van hoe gaan we dat in goede banen leiden. Dus gewoon een verandering eigenlijk gaande van Facebook zagen we eerst als een bevrijding eigenlijk. Als iets heel gezelligs met z'n allen. Nu zien we de schaduwzijde. Die schaduwzijde is nu zo groot geworden dat we kunnen niet zonder de overheid die ons ook tegen die schaduwzijde moet beschermen. Nou, dat is inderdaad, dat is volgens mij het pleidooi van Tempelman. En daar sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Ja. Maar de keuze of jij een account aanmaakt zou toch een vrije keuze moeten zijn? Dat zou toch niet. Maar dat is een vrije keuze. Ja. Alleen of je een account aanmaakt. Ja. Alleen je wordt sowieso gevolgd door Facebook. Ja, met die trackers die ze op websites plaatsen. Iedere keer als er een like-knopje op een website zit, ergens verborgen. Ja, dan word je nog steeds gevolgd door Facebook. Ja. Dus je kan je er niet aan ontwikkelen. Gevaarlijk om de overheid, die al zo machtig is, hè, die een geweldsmonopolie heeft, om die ook nog zo'n enorme invloed op het internet te geven. Ik denk dat daar namelijk ook heel veel schaduwkanten aan zitten. Hoe erg respecteert de overheid onze privacy? Nou, vrij weinig. Overheid en ICT is ook niet zo'n goede combinatie bijvoorbeeld. Hè? Dus ik vind dat het toch wel een beetje doorschiet naar de overheid moet het allemaal maar reguleren. De vraag is, wat is erger? De macht van Facebook of de macht van de overheid? Ja, dat is de vraag die je stelt, toch? Ik ben liever van allebei niet te afhankelijk, maar ja, laten we ook niet doorschieten. Maar dat kan niet. Het is de een of de ander. Hè? Ik bedoel, je bent of afhankelijk van een paar miljardairs in Silicon Valley die dat besluiten, of een overheid die onder democratische controle staat, waar je invloed op kan uitoefenen als burger. Dan kies ik toch voor die overheid. Waar kies jij voor? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik kan daar nu geen inschatting over maken. Want het is ook precies wat Paul zegt. Wie bij de overheid gaat dat controleren? Is daar voldoende kennis? En kun je dat überhaupt juridisch ook voor elkaar krijgen? Want je ziet nu ook met het belastingbetalen van dit soort grote spelers als Google en Facebook dat je ze al bijna niet te pakken krijgt. Dus ik vraag me af of de overheid het überhaupt aan zou kunnen. Of je dit überhaupt kan reguleren. Dat wordt een flinke juridische strijd, denk ik dan. Ja, ja. We gaan het hier sowieso nog vaker over hebben, Sander. Denk jij het ook? Ik vrees me wel. Ja, ik denk het ook. Paul, jij bent gedoken in een interview met Jesse Klaver. Ja. In Trouw. Ja. Wat vond je ervan? Het was even zoeken. Het stond niet op de voorpagina. Er stond geen verwijzing naar op de voorpagina. Dat is een bijlage. In de verdieping stond het. Pagina 8 van de bijlage. Maar ik heb het gevonden. Ze pakte er echt mee uit. Want daarover, dat is toch heel gek. Ik presenteer dit programma 2 van de 3 weken. En elke week is er nu wel een grote partijleider die op de voorpagina staat met een interview. En Jesse Klaver staat ergens weggemoffeld in een verdieping. Die wordt daar weggestopt. In een bijlage. Misschien zegt dat iets over wat Trouw van Jesse Klaver moesten erover zijn status denken. Ja, of misschien zegt hij gewoon niet echt iets nieuws. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik vond het verbazingwekkend. De klimaatdemonstratie en zo is natuurlijk ook wel veel in de media geweest. Het was een openhartig interview. Ja, vertel. Hij heeft het onder andere over zijn verhuizing. Er was wat gedoe over, want ik geloof een roddelblad had bericht dat hij naar Brabant zou verhuizen. Maar hij komt ook uit het Brabant, uit Roosendaal. Dat was niet het geval. Hij blijft in Den Haag. En hij heeft ook zijn nieuwe huis natuurlijk volledig energie-neutraal gemaakt. Daar is hij nog mee bezig. En dan heeft hij, dat was wel even schrikken. Want, zegt Jesse Klaver, We moesten een paar honderd euro betalen omdat we onze gaspomp uit huis laten halen. Dat vond hij wel even schrikken. En ik, ja, dat wil jij dus iedereen aandoen, hè? Paul, dat is wel goed dat hij dat zelf in de praktijk nu ook meemaakt dan, ja, toch? Ja, maar dat hij dan helemaal zo verbaasd was. Ja, oh ja, dat kost geld. Oh ja. Ja, maar hij wil dat natuurlijk graag anders zien. Ja, maar wat ik zo verbazingwekkend vond is dat de leider van GroenLinks dat pas doet in 2019. Dit had hij toch 10 jaar geleden al moeten doen? Ja, maar hij is nu net verhuisd naar een nieuw huis. Dus dat huis is hij dan nu... Ja, maar als je mensen oproept om hun huizen te verduurzamen... en dat niet pas afgelopen jaar, maar al nou een decennium, denk ik. Zeker al 10 jaar zit hij bij de partij. Dat hij nu pas deze stappen zet. Ik vond dat heel raar. Ja, was hier ook commotie over zijn auto, toch? Dat dat ook een, ja, een goed, slurpende bak dat hij dat was. Nu doet, dat kijk... Ik vind het altijd een beetje flauw om mensen op dat soort persoonlijke dingen af te gaan rekenen. Maar nu begint hij er wel echt zelf over. En dat hij dan verbaasd is dat hij een paar honderd euro moet betalen om een gaspomp uit huis te laten halen. Terwijl de hele volledige operatie natuurlijk, zeker met warmtepompen en wat hij allemaal wel wil, is natuurlijk nog is duizenden euro's. En dat hij dan een beetje verbaasd gaat lopen doen dat hij een paar honderd euro moet betalen met een dik salaris als Kamerlid. Terwijl hij eigenlijk heel Nederland wil hij dit ook laten doen. Dat hij dan nu opeens erachter komt van... oh dat kost geld. Ja, dat vond ik wel echt frappant. Hij zei wel dat het niet de maat der dingen was, hè, zijn situatie. Dus ja, hij ook wel begreep dat dat voor anderen... juist door deze situatie dacht... oef, het is toch wel een flinke prijs die eraan hangt. Ja, maar hij weet ook zeker, zegt hij... zonder GroenLinks loopt het uit de klauwen. En ik voel een zware verantwoordelijkheid... En dan heeft hij het natuurlijk over dat hij... hij hoopt ook de grootste partij te worden in de Eerste Kamer straks in maart. En dan wil hij toch flink de duimschroeven gaan aandraaien bij het kabinet. Onder andere een CO2-belasting wil hij voor bedrijven. Vlees wordt duurder, vliegen ook, zegt hij. Het is allemaal een grote strijd. Maar feitelijk zegt hij niets wat niet al in het GroenLinks-programma staat de afgelopen 25 jaar. Misschien staat het daarom op naar 8. dat klopt inderdaad. Het is natuurlijk wel een beetje de cynicus in mij zegt dan toch... dat dit weer een beetje een bevestiging is van de, toch een beetje dat, dat figuur wordt geschetst van Jassias Klaver. Hè, ik voel een zware verantwoordelijkheid. En zonder GroenLinks loopt het allemaal uit de klauwen. Het is weer... Het is een beetje nietszeggend. Het interview vond ik niet zoveel zeggend. Het zit ergens weggestopt. Zegt dit ook iets over... Nou, er komen nu verkiezingen aan. Het beeld rondom Jesse Klaver, is het een beetje moi? Nou, misschien komt het gewoon door die klimaatdemonstraties. Er is gewoon al heel veel klimaat in het nieuws is geweest. We zijn een beetje klaar met klimaat. Nou, hij heeft een beetje pech ook, hè? Nou ja, ik weet het. Ja. Je had natuurlijk een paar weken geleden een interview van Dijkhoff, de VVD-fractievoorzitter, in de Telegraaf. En wat zegt Dijkhoff? Die keert zich opeens tegen vergaande klimaatmaatregelen. En die zegt, ik ben tegen klimaatdrammers zoals Rob Jetten. Waarmee hij natuurlijk niet alleen zichzelf en de VVD neerzet als toch wel een beetje sceptisch tegenover al die dure maatregelen. Maar hij zet ook zijn coalitiepartner, de D66-voorman, neer als het gezicht van de groene beweging natuurlijk. We zagen Rob Jetten ook met klimaatspijbelaars vrolijk selfies maken en weet ik het allemaal. En dat is natuurlijk wel... Ik vermoed toch ook dat dat wel een beetje een 1-2'tje is van de VVD en D66. Of in ieder geval... helpt dat D66 natuurlijk ook. Want die kiezers vinden groen ook allemaal belangrijk. En GroenLinks-kiezers ook. En Dijkhoff heeft toch een beetje zijn zogenaamde tegenstander... die klimaatdrammer Jetten gepositioneerd als het gezicht van mensen... die klimaatmaatregelen heel belangrijk vinden. En Jetten die doet er natuurlijk ook heel goed aan mee. En, als hij de grootste partij wil worden, dan mag je nog flink aan de bak, hoor ik. Ja, D66 gaat natuurlijk gigantisch verliezen bij de Provinciale Statenverkiezingen in de Eerste Kamer, wordt verwacht. Maar ja, ik denk wel dat dat is natuurlijk niet lekker voor Jesse Klaver, dat opeens Rob Jetten dan toch een beetje in zo'n rol wordt geduwd. Nee. Sander? Nou, en volgens mij wat ook meespeelt, hè, Klaver had natuurlijk in dit kabinet kunnen zitten, maar hij is niet in het kabinet gegaan. En niet vanwege het klimaatonderwerp. Hè, daar is het niet op geklapt, maar het is natuurlijk geklapt op een traditioneel linksthema, hè, op de migratie, vluchtelingen. Ja. Dus het is Volgens mij speelt dat ook mee in die discussie. Ja. En D66 heeft dat hele klimaat in deze coalitie gebracht. En Dijkhoff wil zich natuurlijk nu profileren met verkiezingen in aantocht. Dus volgens mij speelt dat ook wel heel erg mee in deze discussie. En ja, Klaver dreigt een beetje ondergesneeuwd te raken in die klimaatdiscussie, omdat de Partij van de Dieren zit er heel erg op. De scholieren gaan de straten op voor dit onderwerp. Ja. Rutte die wil de groenste premier ooit worden. Ik moet nog zien hoe hij dat gaat doen. Dat terzijde. Maar ja, GroenLinks heeft eigenlijk dit onderwerp niet echt weten te claimen, omdat ze de afgelopen jaren zich veel meer geprofileerd hebben op andere thema's. En dat keert zich nu toch een beetje tegen ze, nu dat klimaat zo de wind in de zeilen krijgt, althans. Ja, beetje ja. Ongelukkig geformuleerd, maar... Ondergesneeuwd, maar niet in ons programma, want we gaan het zo meteen nog over hem hebben. Eerst gaan we naar muziek, want je kan praten over het nieuws, maar je kan ook naar muziek luisteren bij het nieuws. Onze 3FM-collega Joram Kaat kiest elke week een plaat die hij vindt passen bij afgelopen week. De plaat van Joram Kaat. Ja, nu vraagt hij zich natuurlijk af, waar blijft die plaat dan? Dat is een hele goede vraag, die komt er op dit moment aan. Bijzonder nieuws in Engeland afgelopen week, Linda. Bethan Simpson is 20 weken zwanger en kreeg onlangs te horen dat haar baby leidt aan spina bifida. En dat is een aandoening waarbij de bogen van de wervels niet goed gesloten zijn. Een open ruggetje wordt dat ook wel eens genoemd. En dus was het nodig om het kindje te opereren. En dit gebeurde voor de 4e keer ooit in Engeland uitwendig. Het kind is door doktoren uit de baarmoeder gehaald, is vervolgens geopereerd en daarna weer teruggeplaatst in de baarmoeder. Om daar nog zo lang mogelijk te blijven zitten. Best wel een hele risicovolle optie om te behandelen. Maar het is helemaal goed gegaan. Ze was slechts de 4e patiënte ooit in Engeland die dit heeft ondergaan. En met succes dus. Ongelooflijk dat dit gewoon kan. Uitwendig geopereerd en daarna teruggestopt in de baarmoeder. Echt bizar. Liedje dat erbij past is MGMT en Kids. Dat was MGM met Kids. Dit is de zaterdag. Dit is de Zaterdag is er nog steeds voor jou met de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. Zo kan jij goed geïnformeerd het weekend in. Wil je meepraten, stuur dan een bericht naar de Radio 1-app. Bij mij aan tafel zitten nog steeds Paul van der Pas, opiniemaker, Sander Heijnen, journalist voor de Correspondent, en Claire van der Meer, redacteur voor de Radio 1-programma's Dit is de Dag en Langs de Lijnen Omstreken. Claire, laten we bij jou beginnen. Ja, ik had een opmerkelijk bericht in NRC gezien over steeds meer bruidsmodezaken die vriendinnengroepen tegen betaling trouwjurken laten passen voor de lol. Dat is toch de droom, Claire. Elk meisje droomt hiervan. Ja, ik weet niet of ik helemaal tot de doelgroep... Ja, ik heb er niet zo heel veel mee. Als ik dat had geweten, dan had ik dat gedaan. Ja, je kan alsnog gaan. Ze hebben zelfs scheidingspassessies. Er zijn dus ook blijkbaar vrouwen die dan gaan scheiden en dan om dat te vieren met hun vriendinnen alsnog weer trouwjurken gaan passen. Ja, ik snap het niet zo goed. Maar het is een hit. Ja, heel verbaasd. Je krijgt een prosecco bij, bonbons. En je kan allemaal foto's maken. Nou, het is echt zo absurd. Ja, ik vond ik ook. Ja, is het absurd, Paul? Ja, dan ga je scheiden en dan ga je gezellig met je vriendin al wat trouwjurken passen. Ja, je moet een ander soort pakjes gaan passen. Ja. Ja, je kunt van alles met z'n allen gaan doen. Maar ga lekker naar de Efteling of zo. Maar, Er staan ook tranentrekkende verhalen in. Bijvoorbeeld van een vrouw van 87... die decennia geleden getrouwd is in klederdracht... en die toch ook een keer mee wilde maken hoe het was... om dan een echte jurk aan te hebben. Nou, dat soort verhalen krijgen ze allemaal... dat soort mensen krijgen ze allemaal over de vloer. Dus nou, het duurt 2 uur en kost 25 euro per deelnemer. Oh, dat valt best mee. Ja, dat vond ik ook. 2 uur. Zeker omdat er stond dat iedere jurk die gepast is... daarna ook naar de stomerij moet. Ja, kijk, ik snap het wel. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel grappig om te zien... dat steeds meer mensen willen juist niet trouwen. Of pas veel later. Dat dit dan toch zo'n hype is. Waar komt dat toch vandaan? Nou, misschien juist wel omdat ze niet willen trouwen. Veel mensen vinden het toch gewoon duur. En zonder dat je dan in één dag zoveel geld uitgeeft. En dan is dit misschien een leuk uitje. Komt het niet een beetje terug ook, trouwen? Ik heb toch wel het idee dat het een beetje terugkomt. Ja? Nou ja, denk ik wel. Ik bedoel, vroeger was je natuurlijk de hippe uitzondering als je niet ging trouwen. En nu is het misschien wel weer een statement om juist wel te trouwen. Ik denk dat het wel weer... Een tijdje terug zag ik op Facebook voorbij komen dat iemand een niet-trouwfeestje gaf. Ze had toen wel een witte jurk aan, maar ze gingen vooral niet trouwen, maar hadden wel iedereen uitgenodigd. En het was een hele dag waar al hun geliefden en zo ook bij waren. En volgens mij deze wel een soort van... Ga dan gewoon wel trouwen. Ja, dat dacht ik ook, maar Sander... Ik dacht altijd dat ik niet ging trouwen. Dat leek me ook niks. Maar op een gegeven moment moesten we, omdat we kinderen kregen... toch al die dingen regelen. En toen dachten we, laten we gewoon een groot feest geven. En laten we maar gewoon trouwen op dat feest. Dus ja. En ben je toen van mening veranderd? Je dacht van, oh, het is toch wel... Ik vond het echt wel heel leuk, ja. Het is mooi. Ja. Dat hoop ik wel. Het duurste feest dat ik ooit heb gegeven, maar... Nee. En je vrouw ook in een witte jurk? In een trouwjurk? Nee, geen traditionele trouwjurk. Okay. Wel in het wit, maar geen... Maar ze had het toch een beetje anders aangezien. Ja, wel een strandfeestje, s'avonds. De bruiloft begon pas om 8 uur s'avonds, volgens mij. Yeah. Ceremonie en dan meteen feest. Ja, klinkt wel heel leuk. Was leuk. Gewoon de beste elementen eruit. Maar Claire, jij gaat er niet heen met vriendinnen. Nou ja, wat ik nog wel, los van wat ik vind, wat ik nog wel leuk vond om te lezen in het artikel was, waren ook critici die zeiden van ja, er zit iets magisch aan dat je dan echt zo'n jurk gaat passen voor het echie. En als je dat dan gaat doen als lolletje, dan haalt dat alle charme eraf. Dus moet je niet doen. Het is een beetje de deflatie van de trouwjurk. Nou, dat vonden deze dames wel, ja. Ja. Nou, maar ja, als je het leuk vindt, zou ik zeggen lekker doen. Kijk. Paul, jij had als tweede artikel een artikel uit de Telegraaf over nieuwe innovaties op Schiphol. Ja, ontzettend goed nieuws, want Schiphol die gaat de lange rijen aanpakken. Zodat we lekker kunnen blijven vliegen met z'n allen. En wat gaan ze doen? Ze gaan onder andere 3D-scanners installeren bij alle veiligheidspassages. Die kunnen dan ook laptops en vloeistoffen en zo gewoon zien terwijl die in je handbagage zit. Dus die hoef je er niet meer apart uit te halen in een bak. Het gaat dan allemaal sneller. Nou ja, dat schiet dan gewoon lekker op. Tot dusver niet zo heel opzienbarend. Die dingen die heb ik ook wel gezien. Bijvoorbeeld op het vliegveld van Tel Aviv hebben ze die al jaren. Maar wat gaan ze ook doen? Gezichtsherkenning. Het is toch wel een beetje curieus. Je hoeft dan geen paspoort meer te laten zien of een instapkaart. En je kunt dan gewoon doorlopen, want jouw gezicht wordt dan herkend. Moet je je paspoort dan nog wel meenemen? Ja, dat lijkt me dan toch wel. Maar die hoef je geen enkel moment te laten zien op Schiphol? Nee, en dat werkt dus nu zo dat de eerste vliegmaatschappij is... Cathay Pacific uit Hongkong die het gaat doen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ja, nu dus wel. Passagiers die kunnen dus eenmalig moeten ze hun gezicht scannen op vrijwillige basis. En dan, dan kunnen ze voor de rest dus zo doorlopen eigenlijk. En wat vinden we ervan, Sander? Nou ja, volgens mij is dit inderdaad de volgende stap in de privacy-samenleving die onder druk staat. Hè, waar we het eerder deze uitzending al over hadden. De dystopie. De dystopie. En ja, tegelijkertijd, ik bedoel, het is al volgens mij een jaar 15 praktijk dat als je een land binnenkomt, dat je vingerafdrukken moet achterlaten. Dat je van onder tot boven gescand wordt. Dus het is volgens mij een volgende stap erin. Wat ik wel interessant hier aan dit bericht vind, is dat KLM Air France, Air France bezig is om KLM van Schiphol weg te halen misschien wel. Ja. Dus Schiphol is enorm met investeren in kortere wachtrijen, maar misschien dat Air France daar wel een veel grotere stap in zet. Ja, KLM die gaat ook, die heeft kennelijk op Aruba al geslaagde testen gedaan met gezichtsherkenning. En die willen dat ook later dit jaar gaan uitrollen. Het is natuurlijk wel een beetje. Het is nu dan op vrijwillige basis kun je gezicht laten scannen. Denk, nou ja, goed, oké, voor die paar hippe vogels die dat dan willen doen. Hartstikke leuk, maar... De early adapters, zoals ze die noemen. De mensen die graag meedoen met de technische innovaties. Je ziet natuurlijk nu al aankomen dat het dan over 10 jaar... dat het dan de standaard is of verplicht wordt of zo. En dat vind ik toch, ja, het is eigenlijk wel een beetje een naar idee. Want waarom nu al op Schiphol toch van die... bij de paspoortcontrole, dat je paspoort op zo'n plaatje moet leggen. Ja. En dan scannen ze ook al je gezicht. Ja. Er komt ook al geen mens meer aan te pas. Maar dit is dus dat je dat paspoort dan ook niet meer nodig hebt. Nou, dan loop je dus direct door. Er echt een profiel van jouw gezicht wordt opgeslagen. Ja, okay. En dat wordt dan vervolgens herkend. Die paspoortscan is geloof ik dat alleen die camera even kijkt of jouw gezicht hetzelfde is als op het plaatje in je paspoort. Ja. En dit wordt... En waarom krijg je er een naar gevoel bij? Nou ja, het zijn natuurlijk wel steeds meer gegevens van jezelf die je uitdeelt aan bedrijven die gegevens opslaan. En dat maakt het leven allemaal wel heel veel makkelijker. En aan de andere kant is het toch een stuk privacy en een beetje iets van jezelf wat je zomaar opgeeft. In China, ik ben even de naam van het programma kwijt, maar het programma waarin Ruben, de journalist, waarvan ik ook zijn achternaam even kwijt ben, dwars door China gaat. En dan heet het programma ook Dwars door China. Dwars door China, dankjewel. En dan is het zo dat in een bepaalde stad wil je oversteken en dan als je door rood oversteekt, dan zien ze al je gezicht. En dan krijg je een boete thuisgestuurd. En als je dat dan 3 keer gedaan hebt, dan kom je echt in de problemen, want dan kan je niet meer betalen en dat soort dingen. Is dat dan waar je bang voor bent? Dat we uiteindelijk die kant op gaan? Nou ja, niet zo extreem, maar ja, het is dan wel. Hè, er zullen mensen toch zeggen van ja, het is eigenlijk wel goed, want het is slecht als je door rood loopt. Dus het is wel goed als je dat gaat bestrijden. Maar aan de andere kant krijg je er wel een samenleving waarin er steeds meer of steeds minder ruimte is om een klein beetje buiten de lijntjes te kleuren. Wetten en regels zijn er wel voor ons als mensen om ons leven eigenlijk een beetje in te zorgen dat het een beetje prettig verloopt. En wij zijn er niet als mens om ons aan allemaal wetten en regels te gaan houden. Dus ja, dan heb ik meer sympathie voor een andere primeur. Oh, er is nog meer. Ja, dit is zelfs een wereldprimeur, zegt Schiphol. Dan zou ik graag willen dat ik zo'n roffeltje had. En dan zou jij zeggen, een wereldprimeur. En dan doe ik... We denken het erbij. De volautomatische slurf wordt dit najaar geïntroduceerd. Die had ik niet aanzien komen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? dat we die nog niet hadden. Dat is dan dat vliegtuigen aan gates sneller kunnen vertrekken en zo. Ja, want het vliegtuig die komt er dan aan en dan tussen het vliegtuig en Schiphol zit er een gangetje. Komt die aangerold. Die slurf waar je doorheen loopt, is dat toch? En dan, dat er automatisch wordt aangekoppeld of zo. Lijkt me echt een revolutie in de luchtvaart. Nou, wordt verder geen nodig. Maar het is echt een wereldprimeur al dus, meneer Benschop van Schiphol. Dat is Dick niet zo Benschop. Goed voor de dat is de baas van Schiphol. Nee, inderdaad, Claire. Niet goed voor de werkgelegenheid. Je zegt het is een wereldprimeur. Kijk, volautomatische slurf. Oké. Okay. Nou, ik ben toch wel heel benieuwd. Ik ben dan ook benieuwd als je daar dan staat, of je dan allemaal slurven zo over het terrein ziet rijden. Dat iemand die slurven gaat hacken. En ja, precies. Ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Over de hackbaarheid van al deze dingen. Ja, goed. We gaan door, want ik zei eerder dit programma al dat we nog even terug zouden komen bij Jesse Klaver. Ja, Sander. Ja, gek genoeg viel mijn oog gisteravond om 11:15 op een berichtje dat we het Parool online zetten. En die hadden wel iets interessants van Jesse Klaver gevonden. Die gaat namelijk vandaag op het GroenLinks partijcongres gaat hij aankondigen dat GroenLinks wil dat ondernemingsraden van bedrijven moeten instemmen met het salaris van de CEO. En wat ik eigenlijk wel heel interessant vind aan dit voorstel is, want een gemiddelde topfunctionaris verdient 171 keer meer dan zijn werknemers. 171 keer. En wat Klaver in feite voorstelt is dat die CEO's dat maar eens aan hun eigen personeel moeten gaan uitleggen waarom zij 171 keer meer waard zijn dan hun eigen medewerkers. Dat valt toch eigenlijk niet uit te leggen, Sander? Nou, en daarom is het zo'n interessant voorstel. Dus juist die mensen, die CEO's zeggen altijd, wij zijn zo goed en wij zijn zo belangrijk en wij verdienen zoveel geld voor het bedrijf. Maar juist die eigen medewerkers kunnen heel goed inschatten, volgens mij, in hoeverre zo'n baas nou echt waarde toevoegt aan zo'n onderneming. En dit voorstel gaat het natuurlijk nooit halen. Want je ziet alle paladijnen van het groot bedrijf zie alweer warm lopen om dit te veroordelen. Als dit volstrekt die zit ook nogal zenuwachtig op een stoeltje, denk ik. Sorry? Die zit ook nogal zenuwachtig op een stoeltje. Op het moment dat je werknemers gaan iets mogen zeggen over jouw salaris en wat je waard bent. Nou ja, precies. En dat is meteen, dat is dus het interessante van deze gedachte. Hè? Dat je, leg het maar uit. Ga maar voor, ik zie het helemaal voor me. Dat dan de directeur van KLM voor zaaltje met stewardessen gaat staan. En dan gaat uitleggen van, ik ben dit waard, want ik doe dit en dit. Je zag het natuurlijk al een beetje bij Mark Hamers, hè, van ING, die zich toen moest gaan verantwoorden over bonussen, was het volgens mij. En dat hij toen ook, hij geloofde er zelf wel in dat hij dat verdiende. Precies, maar hij durfde dat toch niet voor een camera of een microfoon uit te komen leggen waarom hij dat verdiende. Laat staan volgens mij dat je het voor je eigen personeel met. Stel dat het wel doorgaat, Sander. Waar denk je dat toe gaat leiden? Nou, ik denk dat dat tot loonmatiging gaat leiden aan de top. Dat is volgens mij de enige optie. Want iets wat niet valt uit te leggen, dat gaat dan ook heel duidelijk worden. Want die CEO zit natuurlijk onder elkaar met elkaar te vergelijken. En dan tegen elkaar op te bieden en dan gaan ze proberen zo hoog mogelijk salaris te krijgen. Maar als je dat daadwerkelijk daarover in gesprek moet met de koffiejuffrouw, dan moet je toch wel van hele autistische huizen komen. Wil je dat argument volhouden dat jij echt 171 keer meer waard bent? Maar stel we doen dat in Nederland, dan, want dat is volgens mij nu ook al een probleem, dat er in het buitenland gewoon veel meer wordt betaald aan de topmensen. Ja, maar dus dan verdwijnen ze misschien allemaal naar buitenland. Nou, misschien moeten ze dan maar gaan. Ja, dan denk jij van we moeten gewoon meer idealistische mensen. Nou, nee, maar die hele markt, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar die hele internationale transfermarkt van CEO's, die bestaat bijna niet. Weet je, het gebeurt bijna nooit dat die mensen overstappen naar het buitenland. Die hebben ook allemaal vrouwen of mannen. Ze hebben kinderen, die zitten hier op scholen, ze zijn hier geworteld, ze hebben hier een sociale leven. Dus er wordt relatief heel weinig. Zodra mensen de 35 of 40 voorbij gaan, dan gaan ze bijna niet meer naar het buitenland voor een baan. Dus die markt die is relatief heel beperkt. En ja, met zo'n Ralf Hamers discussie bij ING, toen werd gezegd, als hij die loonsverhoging niet krijgt, dan gaat hij weg naar het buitenland. Ja, volgens mij zit hij er nog steeds. Hij heeft de loonsverhoging niet gehad. Dus het argument klopt volgens mij niet. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik zou het wel een heel leuk experiment vinden als het er doorheen komt. Ja, er moet zeker een camera op. Als dit soort gesprekken plaats gaan vinden. Inderdaad. Dat lijkt me hilarisch in televisie. Ja, Jesse Klaver, zet hem op. Wij lezen in dit programma niet alleen de kranten. Nee, in 2019 nemen wij natuurlijk ook het belangrijkste nieuws van de sociale media door. Dit is de Zaterdag. Nu gaat er weer zo'n discussie rond op het internet. En niet zo'n klein beetje ook. Viral. Twitter. Facebook. Online reacties. Hashtag. Hashtag. Snapchat. Instagram. Hashtag. Hashtag. Massaal. Gedeeld. Ja, welkom Julia Terbeek, onze redacteur online. Wat viel jou op deze week? Nou, ik was eerst van plan om het over Valentijnsdag te gaan hebben. Maar er komen allemaal zulke leuke appjes binnen. Oh, vertel. Ja, dus ik denk, ik ga die gewoon even doornemen. Want anders hebben mensen misschien het gevoel dat ze voor niks appen. En er komen best wel een paar leuke dingetjes binnen. Kijk. Dit is eigenlijk ook voor jou, Paul. En mensen vinden dat er veel zure commentaren op Jesse Klaver worden gegeven. Oh. Dus, ik heb net nog gezegd dat hij wel zijn best moet doen met dit wetsvoorstel. Dus ik hoop dat ik daarmee iets goed heb gemaakt. Ja, dit was ook een appje wat na dat eerste artikel kwam over dat interview. Hè, zegt Ellie, wat een zure commentaren op Jesse Klaver. En Robert die appt ons, ik moest €600 betalen voor het ontkoppelen van gas. Het zijn de gasbedrijven die dat als straf in rekening brengen. Ze waren binnen een uur klaar. Dat is wel een puntje voor de overheid. Maar wel goed dat Jesse dat nu zelf ook weet. €600, toch? Nou, dat is geen kattenpis. Zeker geen kattenpis. Ik kan me voorstellen dat Jesse Klaver toch even moest slikken toen hij €600 neer moest leggen. Nou, dat vertelde hij ook, hè? Ja, ja. En dan zegt Klaas, dat gaat over de IS-strijder. Strijden doe je voor een edel of een goed doel, niet voor iets dat de moslims terroristenstrijders noemen. Dus laten we het op terroristen houden. Ik Kijk. Dus het woord IS-strijder, dat... Oh ja, en Joost die zegt, en dat ging over iets wat jij net zei. Jij zei early adapters. Early adapters, ja. Maar het is early adopters. Adapters. Een adapter, dat is een oplader voor een laptop bijvoorbeeld. Joost zei het, toch? Ja, Joost, dankjewel. Maar het is ook early, dus het, ik... adopters. Het is dus adopter. Adopter. Ja. Oké. En dan nog één iemand, die heet Bettine, en die zegt... het lijkt hier wel een kippenhoek waar ik naar luister. Nou ja, dan moet je maar... Ja, nou ja, er zitten ook redelijk wat mensen aan tafel. Ja, er zitten veel mensen aan tafel en het is gewoon gezellig. En we zeggen zelf ook altijd vaak, het is leuk als iedereen een beetje op elkaar reageert. Is ook zo. Bertine, ik ga proberen om er nog wat duidelijkheid in te brengen... zo nu we naar het eind van het programma gaan. Julia ter Beek, dankjewel. Jo. Dit is de Zaterdag. In Dit is de Zaterdag kijken we ook altijd vooruit naar aankomende week. Wat worden de grote thema's en wie moeten we volgende week in de gaten houden? Claire, er staat in de Tweede Kamer iets groots. Nou ja, groot. Maar woensdag is er een interessant debat in de Tweede Kamer. Althans, dat vind ik. Het is nu inmiddels iets langer dan 10 jaar geleden... dat de Lehman Brothers Bank viel. En daarmee de start van de hele grote financiële crisis inluidde. En daar gaan ze zich nu in de Tweede Kamer over buigen. Ik ben heel benieuwd... wat ze daarover zeggen. Ik ben zelf voor de radioprogramma's waarvoor ik werk... heb ik een tijdje geleden met een aantal economen gebeld... van joh, wat hebben we nou geleerd van die financiële crisis? En zou dat nou weer kunnen gebeuren? Of zijn we goed voorbereid? En eigenlijk kreeg ik daar niet een heel positief beeld van. Eigenlijk zeiden ze allemaal van... maak je borst maar nat, want we stevenen eigenlijk gewoon weer af op zo'n crisis. En hebben zij het idee, want de Tweede Kamer gaat hier nu over debatteren... dat het feit dat ze erover gaan debatteren, dat dat dan een goed teken is? Dat men wel doorheeft... Ja, ik weet het niet. Het is ook groter dan alleen Nederland. Hè. Het heeft volgens mij ook heel veel te maken met de lage rente van de Europese Centrale Bank. En de vraag is hoeveel invloed wij daar als kikkerlandje weer op hebben. Wat volgens mij wel ook echt een groot probleem is in Nederland, is de huizenmarkt. En de hoeveelheid schuld die mensen hier in Nederland hebben wat betreft hun hypotheek. Ja. Dus... Is het goed dat de Tweede Kamer hierover debatteert, Sander? Ja, lijkt me wel. Kijk, we hebben 10 jaar geleden vastgesteld dat de crisis voortkwam... omdat we veel te veel schulden hadden gemaakt met elkaar. En omdat die huizenmarkt zo ontploft is de afgelopen jaren... is de schuldenberg van Nederlandse huishoudens groter dan voor de crisis. Dus ja, het lijkt me op zich wel een moment om daar even over te debatteren... van, is dat nou een goed idee? Ja. En denk je ook dat ze dan nu nog een soort van bij kunnen sturen... Nou ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want het is een heel groot complex stelsel wat we in decennia hebben opgebouwd. Alleen de bijsturing die je had verwacht tijdens de crisis, om een nieuwe crisis te voorkomen, die is, dat zeggen eigenlijk alle economen, die is gewoon volstrekt onvoldoende geweest. Ja, dus ja, beter laat dan nooit, zou ik denken. Maar... Wanneer vindt het debat plaats, Claire? Woensdag. We houden het in de gaten. Dat betekent dat we nu ook echt aan het eind zijn gekomen van Dit is de Zaterdag. Ik wil mijn gasten bedanken. Sander Heijnen, Claire van der Meer en Paul van der Bas. Ik wil u als luisteraar natuurlijk bedanken. U kunt dit programma terugluisteren via nporadio1.nl. Zometeen het Radio 1 Journaal. Morgen ben ik er weer met Dit is de Zondag. Voor nu een hele fijne zaterdag. Afgestudeerd in de laatste 10 jaar? Check e-matching voor 1 maand gratis daten. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier.